Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 maja. Jest 7. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Atak samobójczy w stolicy Afganistanu, w pobliżu misji NATO i ambasady USA. Są ofiary. Hydrolodzy wydali ostrzeżenia dla dwóch województw. Przybrała Odra. Jedna z sieci handlowych proponuje podwyżki pracownikom. Wczoraj w części sklepów był strajk włoski. Eksplozja w centrum Kabulu, w sąsiedztwie kompleksu budynków wykorzystywanych przez cywilną misję NATO i ambasady USA. To dzieło zamachowca samobójcy, twierdzi Reuters. Afgańskie służby bezpieczeństwa podają, że zamachowiec zdetonował bombę. Według pierwszych informacji zginęły 4 osoby, 22 zostały ranne. Agencja Reutera powołuje się na świadków, według których wybuch w stolicy Afganistanu był atakiem na opancerzony konwój członków misji NATO. Na skutek eksplozji uszkodzonych zostało kilka aut. Dotąd nikt nie przyznał się do zorganizowania ataku. Ostrzeżenia hydrologiczne najwyższego trzeciego stopnia wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla województw dolnośląskiego i lubuskiego. Dotyczą Odry. Powodem wydania ostrzeżeń jest przemieszczająca się fala wezbraniowa. Poziom wody może wzrosnąć nawet o 70 cm. Takie prognozy dotyczą miejscowości Malczyce w województwie dolnośląskim. Strajk włoski w części sklepów przyniósł efekty, twierdzi szef handlowej Solidarności. Alfred Bujara poinformował, że jedna sieć już zaproponowała podwyżki pracownikom. Wczoraj kilka tysięcy osób zatrudnionych w dyskontach i supermarketach, m.in. w sieci Biedronka, Auchan, Carrefour, Tesco czy Kaufland, skrupulatniej niż zwykle wykonywało swoje obowiązki. Zdecydowali się na protest, bo jak mówi Paweł Skowron z Solidarności przy Carrefour Polska, warunki pracy są fatalne, a zarobki niskie. Wynagrodzenie pracownika oscyluje w okolicy najniższego wynagrodzenia, około 2000 brutto. Jak na taką pracę wielozmianową, sobota, niedziela, czasami nocki też między innymi, to wcale to nie są bardzo duże zarobki. Inicjatorzy akcji zapowiedzieli, że będą informować o trudnej sytuacji pracowników handlu do skutku, czyli do momentu, aż wszystkie firmy zdecydują się usiąść z nimi do rozmów. Dlatego już teraz planują kolejną akcję. Na szczegółach mają poinformować wkrótce. W serwisie Trójki teraz rozmowy na szczycie. Wczoraj telefonicznie kontaktowali się prezydenci USA i Rosji. Z kolei Władimir Putin osobiście spotkał się w swojej rezydencji w Soczi z kanclerz Niemiec. Rozmawiali o sytuacji na Ukrainie i w Syrii. Angela Merkel dała do zrozumienia, że władze w Kijowie działają w zgodzie z międzynarodowym prawem, mają poparcie świata zachodniego i powinno im się umożliwić odzyskanie kontroli nad wschodnią granicą, a także nad terytoriami zajętymi przez prorosyjskich separatystów. Z kolei Władimir Putin kolejny raz negował demokratyczność wyboru kijowskich władz i obciążał je odpowiedzialnością za przedłużający się kryzys. Po pierwsze, jeśli chodzi o wydarzenia na południowym wschodzie Ukrainy, to są one rezultatem przewrotu państwowego i antykonstytucyjnej zmiany władzy w Kijowie. Po drugie, tych terytoriów nikt nie rozdzielał, oddzieliły je władze w Kijowie, organizując różne blokady. Odnosząc się do sytuacji w Syrii, Putin i Merkel zgodzili się, że trzeba jak najszybciej doprowadzić do zaprzestania krwawych walk. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A o tym, jak przebiegała rozmowa telefoniczna między Waszyngtonem a Moskwą, Jan Pachlowski. Temat konfliktu w Syrii był przede wszystkim poruszany przez prezydentów. Zgodzili się oni, że trzeba w tym kraju tworzyć strefy bezpieczeństwa. Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wysyłają swojego przedstawiciela do Kazachstanu, gdzie w środę rozpoczną się rozmowy na temat zawieszenia broni. Według komunikatu wydanego przez Biały Dom, Władimir Putin i Donald Trump zgodnie podkreślili, że rozlew krwi w Syrii trwa zbyt długo i trzeba zrobić wszystko, aby doprowadzić w tym kraju do pokoju. Rozmawiano także na temat sytuacji w Korei Północnej, która od kilku miesięcy testuje rakiety balistyczne zdolne przenosić broń masowego rażenia. W tym przypadku nie ujawniono jednak szczegółów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Mija 226 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dziś każdy może odwiedzić Zamek Królewski w Warszawie. Tam w sali senatorskiej Konstytucja została uchwalona. W zamku wystawiony jest wielki obraz Jana Matejki. Konstytucja 3 maja 1791 roku. W odtworzonej sali senatorskiej stoi krzesło tronowe, na którym siedział król Stanisław August Poniatowski w czasie obrad Sejmu. Sławomir Kosim z Zamku Królewskiego w Warszawie zachęca do obejrzenia sędziwej reprodukcji. Jednego z kilku egzemplarzy, jakie sporządzono niemalże równolegle z aktem oryginalnej konstytucji, która również się zachowała i znajduje się w Warszawie w archiwum głównym akt dawnych. Królewskie krzesło tronowe przetrwało II wojnę światową, ukryte w piwnicach Muzeum Narodowego. Jest niepozorne, ale bardzo gustowne. Wykonane dla króla, który nie lubił zbytnio przepychu ani zbytku. Stanisław August był dość prostym, że tak się wyrażę, człowiekiem. Sala senatorska została, jak mówi Sławomir Kosim, odtworzona dość wiernie. Przede wszystkim nawiązujemy tutaj do wiernego wystroju herbami województw.

Nostalgiczna podróż z Jazz Suite Tykocin, Randy Brecker, Włodek Pawlik Trio i Orkiestra Symfoniczna Podlaska, Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym. Tak pisał Karol Wojtyła w swoim wierszu Myśląc Ojczyzna. Myśląc Ojczyzna to również kantata Włodka Pawlika, poprowadzona ręką maestro Marcina Nałęcz Niesiołowskiego, czy wiersz był pewnego rodzaju inspiracją? Włodek Pawlik. W oczywisty sposób tak, tak, bo tutaj te słowa, w tych słowach zawiera się również mój jak gdyby ogląd, mój pogląd na rzeczywistość, na moją rolę w tym, co, w czym uczestniczę, czyli w tej tajemnicy życia tu i teraz i może nie tylko tu i teraz, może jeszcze coś dalej, ale z tej perspektywy tych słów, jakże mądrych, jakże proroczych wręcz, jakże uniwersalnych, wynikają konsekwencje takie, że ta kantata po prostu ma swoje motto i przy okazji też tytuł. Kompozycja, czyli muzyka, rządzi się jak gdyby swoją filozofią i to jest w sumie kilkanaście utworów wokalno-instrumentalnych, które jak gdyby łączy właśnie ten najistotniejszy element, czyli po prostu Polska, polskość, a także chrześcijaństwo. I te elementy się przeplatają w zależności od tego, do jakiego tematu i jakiej perspektywy również historycznej spoglądałem, tworząc te dzieła, utwory. I to jest jak gdyby ta odpowiedź tej drogi na przestrzeni dziejów, czyli od chrztu Polski do wielkich dokonań związanych z Janem Pawłem II i to przenikanie się pomiędzy chrześcijaństwem a polską historią po prostu jest zawarte właśnie w tej takiej narracji, można powiedzieć też oczywiście nie do końca chronologicznej, bo nie dało się wszystkich najważniejszych wątków z polskiej historii wkomponować w to dzieło, ale wydaje mi się, że ma to jak gdyby taki ten element, można powiedzieć, poznawczy. Ta sfera muzyki wpływa również na to, że wchodzimy po prostu w sferę historii, ale w sposób dany w sumie chyba tylko muzyce, także nie dosłownie, nie do końca wszystko jest wypowiedziane werbalnie. Muzyka tworzy pewien rodzaj, mam nadzieję, takiej sfery wyobraźni i pozwala słuchaczowi na to, żeby sobie troszeczkę przy okazji pomarzył. Skład muzyczny w Operze Wrocławskiej. Powiedzmy, kto wystąpi? Wystąpią soliści, wokaliści. Będą to soliści specjalizujący się w muzyce jazzowej? Też. W piosence soulowej. Będą też, będzie też dwóch wokalistów specjalizujący się w muzyce klasycznej. Oprócz tego chór, orkiestra Opery Wrocławskiej i trio jazzowe, które od lat tworzy Włodek Pawlik, czyli Włodek Pawlik fortepian, Cezary Konrad perkusja i Paweł Pańta kontrabas. Do tego będą także wizualizacje oraz głos narratora, który będzie łączył słowem poszczególne fragmenty muzyczne. Czy łatwo kieruje się takimi młodymi, bardzo młodziutkimi głosami, które również występują na estradzie? Mam na myśli tutaj taki najmłodszy duet, który występuje w tym projekcie. Tak, bo we fragmencie Polak Mały występuje dwoje dzieci i oczywiście praca z dziećmi nie jest łatwa, szczególnie kiedy mają przed sobą bardzo poważne muzyczne wyzwania do zrealizowania, ale jest bardzo wdzięczna i bardzo też pobudza wszystkich wykonawców do zagrania jeszcze piękniej, jeszcze lepiej właśnie dla tych dzieci, żeby one poczuły też się bezpiecznie, ale też poczuły takie spełnienie, że występują razem z tymi wszystkimi wykonawcami i kreują dzieło podczas kolejnych wykonań. Orkiestra, soliści, zespół, głosy dziecięce i wizualizacje to pomysł, który ma opowiedzieć o tych kolejnych etapach historii w obrazach muzycznych. To były wybrane obrazy historyczne. No tak, cała właściwie skład też i chór, i wokaliści, jak to się mówi, różnej maści, czyli od wokalistów, którzy śpiewają w sposób typowo operowy. Mówię o solistach, a do głosów, które są związane bliżej z jazzem lub też z pewną estetyką muzyki soul czy gospel, plus jeszcze dziecięce głosy. Tworzą całą jak gdyby paletę, można powiedzieć, tych różnych barw, jeżeli chodzi o wokalną sferę różnych opowieści, które są zawarte w tych pieśniach, piosenkach czy utworach wokalno-instrumentalnych w sumie. I temu służy jak gdyby filozofia tej podróży w czasie, tak? Od Mieszka I, można powiedzieć, do Jana Pawła II, bo tu jest taka cezura właściwie postawiona. Ten most, który łączy te dwa najbardziej chyba istotne, przynajmniej z mojej perspektywy, wydarzenia w polskiej historii, czyli chrzest Polski i wybór króla Wojtyły na papieża. 12 opowieści, 12 piosenek. Słowem piosenka bym uważał, bo niektóre są bardziej piosenkowe, bo polski język jak gdyby ma tę przestrzeń do dzielenia właśnie piosenek i pieśni i jeszcze poezja śpiewana, Cuda na kiju i tak dalej. Ja bym po prostu to, jesteśmy w tym specjalistami, jeżeli chodzi o dzielenie różnych form. Ja po prostu właśnie utwory słowno-muzyczne, bo z tej perspektywy mamy też utwory czysto choralne, gdzie potęga chóru, jak przynajmniej w pierwszej części, jest rzeczą dominującą. Też posługuje się tam elementami muzycznymi, które są jak gdyby kuchnią współczesnej muzyki, onomatopeje, tu znane z warszawskiej jesieni, też pewien rodzaj takich współczesnych, możliwych według mnie i istotnych dla mnie ważnych elementów związanych z wykorzystaniem aparatu chóru. To jest jedna sfera, druga to są właśnie utwory czysto wokalne w konwencji takiej muzyki, jak to się mówi, poważnej, operowej czy wokalnej poważnej. Trzeci nurt to jest właśnie sfera utworów bliższych jazzowej estetyce. Czwarta to jest właśnie sfera muzyki gospel i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak z tego, jak teraz zaczynam mówić, to okazuje się, że to jest po prostu postmodernizm do kwadratu. Szukam prawdy, Boże, prowadź mnie, opuszczaj mnie. Thank you. Czym się inspirowałeś? Znaczy przede wszystkim tekstami, tak? Teksty są też różne, bo są i łacińskie. Są sekwencje też, które są kwestią poszukiwań również staropogańskiego polskiego języka, gdzie się odnaleźliśmy z panem Jackiem Kowalskim, który też jest współautorem tekstów. Właśnie takie po prostu onomatopeiczne wręcz ślady po języku naszych praprzodków i też te... Ten język w sumie jest wykorzystany w pierwszej części, gdzie ukazujemy po prostu przekształcenie, przeobrażenie się Polski pogańskiej, tak, właśnie w momencie chrztu i wejście w nową, jak gdyby, historię Polski, gdzie chrześcijaństwo jest tym elementem sprawczym i nowym, jeżeli chodzi o to, o czym opowiadamy. Z tej perspektywy również wykorzystujemy teksty polskich wspaniałych poetów, takich jak Kamil Baczyński czy Juliusz Słowacki, tak, i to jest, będę nieskromny, powiem, że też wiele tych tekstów jest mojego autorstwa. No właśnie, chciałam o to zapytać, że przecież to nie tylko poeci, ale to są teksty współczesne i twojego autorstwa. To takie specjalnie na tą okazję napisane, czy? Nie, specjalnie oczywiście napisane, ponieważ ta kantata powstała na zamówienie, jak większość moich utworów, które po prostu gdzieś są w mojej kartotece, bibliotece muzycznej. Było to konkretne zamówienie związane z ubiegłorocznymi obchodami 1050-lecia Chrztu Polski, a także Światowymi Dniami Młodzieży i w związku z tym po prostu wykonałem zadanie, jak to się mówi, i teraz jest po prostu następny etap, czyli pokazywanie, ukazywanie tego dzieła, w sumie dla mnie bardzo wymagającego, bo musiałem bardzo dużo czasu poświęcić właśnie na taką pracę nad językiem, nad słowem i też nad pewnymi takimi wątkami, które po prostu nie na co dzień, jak gdyby były dla mnie takim naturalnym elementem mojego życia. Z tej perspektywy było to dosyć trudne zadanie, ale bardzo też intrygujące. Także w pewnym momencie mogę sobie przypominam, po prostu kompletnie się zatraciłem, jeżeli chodzi o ten cały czas, który poświęcałem. W sumie niedługo czasu miałem, żeby to napisać temu przedsięwzięciu i przypominam sobie, że w pewnym momencie miałem wątpliwość, czy czasem nie jestem Zawiszą Czarnym. No właśnie, te postaci najróżniejsze, do których jeszcze dojdziemy, jest taki moment, że chór ćwiczy oddzielnie, orkiestra oddzielnie, trio oddzielnie, a potem jest ta ciekawość, w końcu wszyscy razem zbierają się i dyrygent musi to jakoś wszystko zgodnie ze swoją wizją? Zgodnie z partyturą, zgodnie z tym, co zostało ustalone z kompozytorem. No a łączenie tych światów muzycznych, solistów, chóru, orkiestry jest to zadanie dyrygenta, ale dla profesjonalnych wykonawców jest to rzecz normalna, którą podczas prób trzeba wykonać, ale tak naprawdę te próby mają służyć nie tylko na połączeniu tych warstw muzycznych, ale na znalezieniu interpretacji, którą chcielibyśmy wspólnie osiągnąć i także na wspólnym przeżyciu tego dzieła. Najlepiej, żeby jeszcze publiczność razem z nami przeżywała kolejne wykonanie kantaty Myśląc Ojczyzna. To nie jest pierwszy wasz wspólny projekt. Co w tej wzajemnej współpracy cenicie sobie najbardziej? No, dla mnie współpraca z Włodkiem Pawlikiem to zawsze wyzwanie artystyczne i też odkrywanie nowych światów muzycznych, tak? Bo z reguły na co dzień wykonuję muzykę teraz głównie operową, ale wcześniej przede wszystkim muzykę symfoniczną, a kolejne partytury Włodka Pawlika rozszerzają to spektrum i za to jestem jemu bardzo wdzięczny, no i też za to, że te nasze wspólne, nie lubię tego słowa, ale powiem, projekty, może wyzwania artystyczne, no pozostają gdzieś w sercu właśnie publiczności i z radością powracamy do kolejnych, do tych wykonań, które były i planujemy kolejne wykonania. Dla mnie osoba Marcina jest czymś zupełnie wyjątkowym, ponieważ spotkałem Marcina właśnie przy okazji takich przedsięwzięć, które jak gdyby dały mi od razu dowód na to, że Marcin znakomicie odczuwa, jak gdyby rozumie moją muzykę i podejście do tej muzyki jest po prostu, jeżeli powstają tego typu przedsięwzięcia duże, gdzieś na styku różnych gatunków, takich jak chociażby ta kantata, czy wcześniej Jesuite Tykocin, która też, no, nie ukrywam, Marcin stał za tym przedsięwzięciem, on mnie namówił do napisania tej muzyki, czy chociażby wcześniej, też sobie przypominam, sonety Szekspira, a już nie mówiąc też o wykonaniu utworu Wolność 4 czerwca, 3-4 lata temu, tak dokładnie trzy lata temu. I Marcin zawsze był tą osobą, do której dzwoniłem jako numer jeden, ponieważ nikt tak jak on po prostu, i mówię to szczerze, nie rozumie tego, co ja mam do przekazania i nikt tak wspaniale nie prowadzi po prostu tych zespołów, w sumie często skomplikowane jest to materia, ponieważ jest to i łączenie właśnie sekcji rytmicznej, jazzowej czy bardziej rockowej z chórami, z orkiestrą symfoniczną, i Marcin to robi po prostu fantastycznie. A Łódkowi Pawlikowi się nie odmawia. Na pewno nie, i dziękując za te wspaniałe słowa, które usłyszałem, traktuję je w sposób pozytywistyczny. No. Do jeszcze lepszego wykonania dzisiejszego, podczas dzisiejszego koncertu, i cieszę się ogromnie, że po raz kolejny mam tę ogromną przyjemność, no i zaszczyt współpracować z Łódkiem Pawlikiem. Dwanaście sytuacji, 12 historii, gdybyśmy mieli słuchaczom opowiedzieć, bo mamy tutaj i pary, no sam się poczułeś zawiszą czarnym. Tak, ale to są moje wybory. Oczywiście z tej perspektywy również kompozytorskiej, tak, no niektóre tematy były mi bliższe i jak gdyby tworzyły pewną taką naturalną, intuicyjną, można powiedzieć, czy też moją potrzebę zrealizowania się w muzyce, właśnie sięgając do tych właśnie, można powiedzieć, odniesień. A te odniesienia są w sumie bardzo proste, bo to są po prostu historyczne postaci. No Mieszko I, czy Zawisza Czarny, to jest taka postać, która łączy pewien rodzaj polskiej rycerskości, waleczności, tego symbolu właściwie walki o te najważniejsze, można powiedzieć, imponderabilia, jeżeli chodzi o to, co jest istotne w życiu. Człowiek niezłomny, tak, który na wezwanie króla staje do walki z krzyżakami. I ja sobie to wszystko znowu otworzyłem w pamięci. Tak, to są po prostu niesamowite historie. Historie absolutnie prawdziwe, też historie, które są no, gdzieś też, można je też ujrzeć. Tak? Jeżeli spojrzymy na bitwę pod Grunwaldem Matejki, to ujrzymy tam Zawiszę Czarnego, tak? Który po prostu zadaje śmiertelny cios, tak? Wrogom ojczyzny. To dla mnie, jako już może nie tyle starszego pana, ale człowieka, który trochę jak gdyby już spędził na tym padole łez czasu, te historie są bardzo odżywcze. One znowu dla mnie po prostu dają mi taki impuls do myślenia w kategoriach pozytywnych, że są wartości w życiu po prostu nienaruszalne, niepodważalne, tak? Za które warto po prostu poświęcić często i życie, bo to jest sprawa honoru i dla mnie to po prostu taka postać, zresztą demoniczna też i bardzo dynamiczna i bardzo nietuzinkowa, tak? Rycerz, wielki rycerz Europy wtedy, tak? Dla mnie stanowi taki punkt odniesienia, mówię, no nie, to jest właśnie ten, to jest ta osoba, to jest, a tym bardziej, no weźmy pod uwagę chociażby całą legendę Zawiszy Czarnego, jak bardzo mocno jednoczył Polaków w czasach zaborów, albo też jak bardzo istotne zaraz po odzyskaniu polskiej niepodległości były takie kwestie utożsamiania się z jego postacią, chociażby wśród harcerstwa, tak? To jest coś niesamowitego, to jest to, co buduje, to, co łączy. Także mówię o Zawiszy Czarnym, ale też jest utwór Królowa Jadwiga, tak? To jest następna opowieść o kobiecie, o młodej niewieście cudownej, która jednak w pewnym momencie poświęciła swoją kobiecość na rzecz po prostu ugruntowania polskiej monarchii, tak? Polskiego status quo w Europie, dając po prostu wspaniałe owoce i religijności, ale też intelektu, tak? Która stworzyła Uniwersytet Jagielloński. To jest niesamowite. To jest po prostu, połączyła dwa narody, tak? Czyli po prostu Litwę i Polskę. To są historie, które wpływały bezpośrednio na moją pracę, tak? Ciekawe jest to, że to jest twoje spojrzenie. I teraz patrzysz na takie według ciebie wybrane symbole tej historii Polski i interpretujesz je przez siebie. To Jan III Sobieski, Marysieńka, to kolejne. No właśnie, bo wszyscy mamy po prostu tą świadomość. Znaczy ja tutaj mieszkam w Warszawie tyle lat, Wilanów jest mi nieobcy, jako park, jako pałac. No, któż bardziej, jak nie to małżeństwo, w sumie fantastyczne. I znaczy, tylko że poszedłem do tego z innej perspektywy. To znaczy właśnie to kosmopolityczne w sumie małżeństwo, bo Marysieńka, która jest francuską, tak, i wielki polski król, który właściwie miał pół Europy pod sobą. Także to po prostu z tej perspektywy tego prawdziwego mocarstwa może powiedzieć, tak, to był ten prezydent Trump, tak, z wszechstych czasów. Także z tej perspektywy mówię, to był ten człowiek, ale o wielkiej kulturze osobistej, poliglota, który po prostu miał największą bibliotekę, jeżeli chodzi o Europę w tamtym czasie. To są ludzie ważni, szlachetni, ale też w swoim systemie wartości bardzo wrażliwi na sztukę, na coś, co coraz bardziej jak gdyby jest dla nas bezrefleksyjne i często o tym zapominamy, ale że życie to nie jest tylko kwestia posiadania, ale też kwestia gustu. I oni mieli jedno i drugie. I z tej perspektywy ja właśnie pokazałem tutaj ten duet. I to jest takie przekomarzanie się, że rozmawiają właśnie o rzeczach, które są dla nich istotne. Stworzyłem z tych, tak mi się wydaje, w tym utworze taką żywą parę ciekawych siebie ludzi, którzy mają po prostu inną twarz, nie tą właśnie znaną z obrazów, tak, tą imperialną. Tą. Właśnie, to są ludzie z krwi i kości w twoim dziele. Tak, tak. I to było moje zamierzenie. Jest tego bardzo dużo. Najlepiej przyjść w kantatę. Natomiast no, bez wątpienia bardzo ważnym dla mnie wierszem jest, znaczy dwoma wierszami, którymi się posłużyłem, to jest wiersz Juliusza Słowackiego z pamiętnika Zofii Bobrówny i też wiersz Kamila Baczyńskiego, Elegia o chłopcu polskim. I one też obrazują dwa momenty w historii Polski, które są moją historią. Tak, czyli po prostu cudowny wiersz, jeden z najpiękniejszych, jaki w życiu czytałem, tak, Słowackiego właśnie. Niech mi już Zośka o wiersze nie prosi. No, to jest po prostu coś zupełnie genialnego. I wreszcie miałem możliwość napisania muzyki do tego. A przy okazji jak gdyby otworzenia po raz któryś w moim doświadczeniu, w moim wrażliwości po prostu historii pod tytułem Polski romantyzm, który jest dla mnie takim żywym, naturalnym, wspaniałym źródłem właśnie inspiracji, do którego ciągle powracam i to też jest ważne dla mnie z perspektywy historii, tak, że polska historia ma coś tak niebywałego jak polski romantyzm w literaturze i w muzyce, tak, bo to jest i Chopin, tak, niebywałe i po prostu nie do porównania. To się nigdzie w żadnej innej kulturze nie zdarzyło, żeby tak w jednym okresie tylu genialnych ludzi w tym samym czasie tworzyło blisko siebie, tak. To trochę można porównać może z Montmartre, jeżeli chodzi o impresjonizm, ale to już mówię o Francji. Natomiast z tej perspektywy dla mnie jest to jak gdyby złożenie też hołdu tym wspaniałym, genialnym twórcom. Twórcom na emigracji trzeba też podkreślić, bo to jest ważne. No a Baczyński, no to jest to legia o chłopcu polskim, tak? Czyli po prostu powstanie warszawskie i też bardzo przejmująca historia, opowieść o matce, na której rękach umiera jej syn, który walczył w powstaniu. Non omnis moriar, Angeli. przychodzą ludzie po koncertach, chcą porozmawiać, mają potrzebę, żeby podzielić się emocjami, przemyśleniami? Tak, tak, to jest niesamowite. Właśnie w Kaliszu właśnie w listopadzie wykonywaliśmy tę kantatę i to po prostu to było niesamowite, jak to ludzie to odebrali. Niekończące się owacje, no to miłe, bo to trafia. Znaczy ja po prostu jak gdyby, ja mam tą świadomość, że jak gdyby, ja bardzo się staram nie odrywać ludzi od słuchaczy, tak, że ta muzyka jednak chyba, no daje coś tym ludziom, skoro po prostu jej potrzebują i potem jak gdyby ją na swój sposób oceniają i chcą jak gdyby z nią być dłużej niż to jest w programie. Dla mnie nic wspanialszego w sumie jako dla kompozytora. Zarejestrowane zostały dwa utwory, właściwie jeden w dwóch wersjach, polskiej i angielskiej, z teledyskiem. Czy możemy liczyć na rejestrację całości? Znaczy wszystko ode mnie nie zależy. No jeżeli będzie taka wola instytucji, czy też po prostu mediów, które by chciały jak gdyby wejść w ten temat, a nie jest to łatwy temat, bo to jest potężna obsada, to jest około 100 osób na scenie, plus dzieci i tak dalej. No nie mówię nie. Być może krok po kroku, najpierw koncerty, bo to mnie najbardziej w sumie intryguje, a mam taką cichą nadzieję, że gdzieś konsekwencją na tej drodze, następnym krokiem będzie gdzieś to nagranie i wydanie tego materiału. Patrząc jeszcze raz na wiersz Karola Wojtyły, Ojczyzna, kiedy myślę, Ojczyzna, kiedy myślę, dla panów? Dla mnie na pewno praca. Praca ta jak najbardziej codzienna. Wypełnianie swoich obowiązków, tych związanych z profesją, z zawodem, także tych, które odnoszą się do większej zbiorowości, tak, do tych małych naszych ojczyzn i do tej wielkiej ojczyzny, jaką jest Polska. Więc myśląc ojczyzna, to bardzo często od razu włącza mi się myślenie bardzo pozytywistyczne. Oczywiście są te momenty, gdzie pojawia się romantyzm, gdzie pojawiają się te elementy wzniosłe, ale one są jakby pewnego rodzaju radością, być może także nagrodą do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli tej codziennej pracy, wypełnienia obowiązków, budowania, łączenia, dzielenia się, nie dzielenia, dzielenie się tym, co dobre od pokoleń i przekazywania kolejnym pokoleniom. Kiedy myślę o ojczyzna, to niekoniecznie muszę wchodzić w sferę jak gdyby takiego dociekania prawdy o samym sobie, bo kiedy myślę o ojczyzna, to wtedy znaczy, że myślę. Natomiast proza życia codziennego jak gdyby jest uwikłana w różne detale, drobiazgi, mniejsze lub większe problemy albo sukcesy. Natomiast ojczyzna jako taka najczęściej schodzi z pola widzenia na takim codziennym życiu. Natomiast z perspektywy jednak takiego spojrzenia w lustro i z perspektywy spojrzenia na siebie oczyma jak gdyby z zewnątrz, można powiedzieć, że to jest punkt odniesienia nie tylko tu i teraz, ale też z perspektywy pokoleń. I te pokolenia też są pewnym łańcuchem, pewnym ogniwem w tym łańcuchu, które doprowadza do tego, że mogę o sobie powiedzieć, że właśnie, że jestem Polakiem, że posługuję się mową ojczystą, korzystam z całego bogactwa polskiej kultury. I to jest sprawa, można powiedzieć, tak oczywista, że nawet nie warto zbyt wiele na ten temat mówić. To wydarzenie to taki dowód na to, że Opera Wrocławska po raz kolejny otwiera się na takie wydarzenia, które dotykają wszystkich. A co za chwilę, na co możemy zaprosić zaraz po wydarzeniach 3 maja? No maj, zaliczając 1 czerwca jeszcze, jest dla Opery Wrocławskiej takim miesiącem, gdzie chcemy poszerzać repertuar, który nazywamy repertuarem familijnym i zaprezentujemy dwie pozycje edukacyjne. Będzie to 16 maja bajka baletowa do muzyki Kamila Saint-Saënsa Karnawał Zwierząt we współpracy z wrocławskim Zoo, a 1 czerwca będzie to Pchła Szachrajka w reżyserii Anny Seniu z muzyką Macieja Małeckiego, a na zakończenie sezonu super widowisko Faust Charlesa Gounoda w hali stulecia. Wykonanie tej opery będą w ostatni weekend czerwca i w pierwszy weekend lipca. Poza tym cały czas prowadzimy działalność repertuarową. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, ponieważ Teatr Opera Wrocławska